हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंडे हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। चाहे दे यारा खुशियां, हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन बदन तुझे में रहूं, हो उफ तक ना यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हो तेरा हो के रहूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हो जीतने वाला ना कभी फेल नहीं होता है। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन बदल तुझ में रहूं।